Bona nit. Bona nit. Bona nit, som al Càpsules, i encara que jo no em senti, perdoneu, són les 10 de la nit, és dijous, és el 106.8 de la FM, i estem al Càpsules. La setmana passada estàvem estranyament tranquils, en canvi aquesta setmana ens posem rockers. El Càpsules es posa una mica més rockers per fer una mica d'honor als convidats d'avui. Els vam anunciar la setmana passada. Són els Sidoní, o Sidoní, haurem de preguntar com es diuen. I per posar-nos una mica a to, comencem amb un grup granadí, perquè em sembla que avui farem un viatge per les Espanyes. Comencem amb un grup granadí que s'assembla, bueno, o que tenen bastanta semblança amb els Sidoní. Són els Lori Meyers, que ens, ja els vam escoltar la temporada passada. Escoltarem un disc, una cançó del aclamat Cronolania de l'any 2008. Recordem que aquest estiu els vam veure al Cambre Rock, aquell festival que es va fer doncs, al mes d'agost, que va triomfar tant la nit del dissabte també amb Macaco, i ara escoltem, doncs quin escoltarem? No sé quin escoltarem. Lori Meyers. Se pregunta si hay un después. Se preocupa de lavarse solo una vez. Al mes. Se ha dejado su tarjeta de presentación. Estar orgulloso solo anclado en el sillón. Vencedor. Y compra el corazón. Siempre se hace el cara dura en cuanto hay ocasión. Sin razón. Solo así obtiene el premio de consolación. Y los lunes se levanta a partir de las dos. Con el sol, qué calor. Todo esto es culpa de la gente. Alta Fidelitat era la cançó, és que uf, ara estava pensant, dic, no pot ser que no tinguem el títol per algun lloc, doncs això, Alta Fidelitat, i a continuació anem cap a casa, sense perdre la pista doncs, rockera, ens anem a Vilanova i la Geltrú, d'allà són els Tokyo Sex Destruction, que aquest 2009 presenten un nou treball, es diu el The Neighborhood. I què us podem explicar? Doncs que són un dels grups de casa més internacionals. De fet, presenten el disc per tota Europa, Holanda, Itàlia, França. Precisament a França són molt coneguts. I doncs jo em sembla que val la pena conèixer aquesta gent. Per això et deixem Dope and Love. When you come to think about it, think about it. Espero que t'hagi agradat aquesta proposta rockera de la Vilanova i la Geltrú. I ara ja saps que cada vegada que tenim un convidat al programa, al Càpsules, intentem, doncs, a part de conèixer la feina que fan, doncs, intentem conèixer doncs, la música que els hi agradi. I els hi demanem que ens proposin alguns temes, no sempre ho aconseguim. Aquest cop, doncs, el cantant, el compositor del Sidoní, el Marc, ens ha fet el favor de col·laborar amb nosaltres i ens ha dit que podíem escoltar el gran Duque Blanco. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that was so he said. Then the loud sound, it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of fade. That were no DJ, that was hazy. There's a star. Aquesta cançó ja l'has escoltat unes quantes vegades aquesta temporada, de fet cada dia l'han posat, són Sidoní i la cançó que dona títol al seu darrer LP, El Incendio. Lo que piensas es abrasador. Como la luz del sol ya no quieres escapar. Te gusta ver el humo en cada rincón y el brillo cegador. Arden, arden los muros y los tejados. Arden las sombras de tu pasado. Arden en llamas nuestros abrazos. El incendio, somos un incendio sin control, porque esto es el incendio, esto es el incendio, somos un incendio sin control. Doncs estàvem escoltant l'incendio i tot esperant l'entrevista amb el Marc. Marc, bona nit. Bona nit, què tal? Com estem? Molt bé, home. Sí? Jo home. T'agafem a mala hora, dijous a la nit, a les 10 de la nit. Acabat de sopar. Acabat de sopar. Mares, o sigui que molt bé. Ah, bueno, perfecte. El Marros, veu, guitarrista, compositor i unes quantes més de Sidoní, perquè fas alguna cosa més, eh, que sí? Perdona, perdona? Veu, guitarrista, compositor sí. I alguna cosa més. Bueno, però això és per fer-se una mica el xulo, eh? Sí? En realitat la meva feina de grup és fer cançons i tocar una mica la guitarra i sobretot cantar. I el baix també l'has tocat o no? El baix el toco de tant en tant, si en directe és el gest, el baixista me'l deixa, perquè jo vaig començar sent baixista. Ah, sí? Sí, home, i sí, sí, el meu primer grup jo vaig començar tocant el baix, i que em fa il·lusió perquè és un instrument que m'agrada molt. Hosti, doncs, clar, és que estava pensant que el baixista normalment és el tio més introvertit del grup, però tu no dones el perfil de baixista en aquest sentit, o sí? No, de fet, aquí, o sigui, en el grup l'introvertit sóc jo, i m'ha tocat just el paper que em va pitjor, que és el de cantant i el de dir bona nit i com esteu. El frontman. Que això, exacte, el frontman, i em costa molt, em costa molt. I el G és el contrari. És que és això. Sí, sí, el G és l'home menys introvertit de la capa de la és, terra. És un exhibicionista pur i dur. Pur i dur, sí. Bueno, doncs et tenim aquí per dues coses. Una per parlar del disc, de l'Incendio, l'altra per parlar del concert de demà a Lleida. Déu-n'hi-do les vegades que he vingut a Lleida, no? Sí. Bueno, jo crec que la història de Sidoní s'ha vinculat sempre amb la ciutat, molt, molt amb la ciutat de Lleida, d'entrada perquè bueno, tenim gent de Lleida treballant amb nosaltres. Sí. Després, perquè és una de les ciutats fortes de Catalunya, i sent un grup de Barcelona és normal, no?, que a dues hores de la ciutat doncs, anem a parar a Lleida, que sempre hi ha hagut una escena molt important, jo crec, del rock i del pop, i que anem a patar aquí, és normal. Sí. No? I nosaltres, que estem contents de tenir-vos per aquí. Per cert, quan dius que teniu gent de per aquí Lleida, et refereixes al Baldo, per exemple? Ara el Baldo és el lleidatà més il·lustre que hi ha en la família Sidoní. Sí, i a més fa, em sembla que ja fa 5 anys que està tocant amb nosaltres. 5 ja? 5 anys, sí. I a més, bueno, sabeu que el Baldo el vam treure el vam robar dels Love of Lesbian. Sí, l'any passat vam tindre aquí el Santi Balmes i ja ens ho va dir. Sí. Encara no ens ho perdona, Santi. I bé, i home, pots imaginar el que és anar amb el Baldo per la ciutat, amb lo famós que és. Sí. A més, sempre anem als millors restaurants, mai hem de pagar. Totes les portes obertes. Per cert, el Baldo és el protagonista del petit incident amb el Hammond o no? Indirectament. Sí, perquè home, ell no té la culpa de que els mecanismes interns electrònics d'un Hammond dels anys 30 doncs, de tant en tant donin un ensurt. Ell estava tocant en aquells moments i es van portar al pobre un susto important. Perquè la veritat és que no sé si té molt a veure... Bueno, té bastant a veure amb el títol del disc, perquè es va cremar, es va incendiar aquest Hammond, sí, no? Sí, però hem com... O no se'ns ha entès o ho hem explicat malament que el títol del disc va sortir d'aquest incident, però no... Ah, no. No. Si el títol ja el teníem des de... Sí. Bueno, que de fet vosaltres, el tema dels títols, pel que he vist, el treballeu amb una fulla en blanc i cadascú va proposant. Sí, això va ser una bogeria, eh? Perquè per primera vegada, com que estàvem tan perduts en buscar-li un títol en aquest disc, vam penjar una fulla en blanc a la nevera de l'estudi, i tot que venia, sent del grup o no, eh? Qualsevol persona que vingués de fora del carrer... proposava la seva història i la veritat és que hi havia unes propostes però de riure, eh? I al final es van quedar amb la idea original que era l'incendi i vam donar moltes voltes, a vegades s'han donat moltes voltes per acabar petant el lloc original. Exactament. Bueno, estareu contents per la rebuda perquè ha tingut una gran rebuda, llista dels més venuts, un èxit a l'iTunes, l'Spotify, tothom està aquí dalt que te pego, moltes visites al MySpace, Déu-n'hi-do. Sí, home, mira, ens ha sorprès moltíssim i suposo que si això t'agafa quan tens 20 i pocs, sí. Que no és el cas. Doncs una mica l'elo, no? Perquè ara el Pivolta, hòstia, ahir vam estar a Madrid i una convenció important de discogràfiques i artistes i realment tot el negoci ens venia, però sobretot a nosaltres, a felicitar-nos per l'èxit i per que el disc és molt bo i tal. I clar, i et pilla amb una edat que això... Vull dir, ho pots assimilar. Fa molts anys, vull dir que fa molts anys que estem amb això i ja tocava, de fet. No, però bueno, per part nostra podem dir que és de justícia que sigueu reconeguts, perquè doni-do el carreron que porteu, i ja està bé que algun grup de casa nostra que fa el que vol, que fa música, doncs això, independent, ja no vull dir això perquè està molt gastat, però bueno, això que és de justícia que tingueu, que se'l reconeguin els mèrits. Jo també ho penso, i jo crec que també seria de justícia que normalment nosaltres, si no altres no hi ha. Grups, i no només catalans, no. A altres grups que porten molt de temps anant de furgoneta en furgoneta d'un lloc a l'altre, tinguessin aquest lloc en les radiofórmules i en els programes més vistos a televisió, perquè és que equilibrar-ho una mica. Jo sóc conscient que aquí hi ha una cultura musical diferent de la que pot haver a França o Anglaterra o als Estats Units, sí. I que, evidentment, pues, com a Turquia tenen la seva música, o a l'altre tenen la seva música, aquí tenim la nostra, sí, sí. Però que hi ha altres coses, a part de la cosa latina o de la cosa més comercial. No? I tant. I ara que estem parlant de l'èxit de l'Incendio, esclar, promoció n'heu fet moltíssim, em sembla que us ha tocat. L'altre dia entrevistàvem el Quimi Portet, que ell ens parlava molt de l'ofici de músic, i diu, no és només fer música, sinó defensar la teva música i explicar-la i tal, i és que vosaltres de promoció em sembla que n'heu fet moltíssima, i heu tingut molta repercussió tota classe de mitjans, que si a la tele, que si a la ràdio, que si a los 40, que si a Mona Racú, que si a l'ICAT, que si a la televisió espanyola, de tot arreu. Sí, jo crec que això és molt bo, inclús en programes que no diries mai, però jo penso que si tu vas a fer un playback o una actuació en directe o una entrevista o el que sigui, un programa que no s'espera pues la nostra presència, jo crec que també és bo, no? Sí, tant. Que un programa això, de màxima audiència que parli una xafarderia, pues de cop i volta hi hagi una cançó que estigui més o menys bé, que l'estigui defensant, no? Perquè potser aquestes, i en perdó, marujas, pues, sí. Pues se n'adonin que hi ha altres coses al món, no? A part de les bulles aquestes. Sí. I ja m'explicareu, amb tot això que estem parlant de la repercussió, com us ho vau fer per ser, bueno, tema MotoGP i l'Incendio. Sí, pues mira, és una cosa que ens ho vam proposar i vam dir que sí a l'acte, tot i que nosaltres de motos en sabem més aviat poc. Bueno, però això us està obrint... Bueno, no sé, jo això trobo magnífic, a nivell de repercussió i a nivell de publicitat. Sí. Jo ara recordo que hi ha hagut algun pilot que ens ha trucat. Ah, sí? No recordo el nom perquè no els conec, però sí, ens han trucat a la discogràfica, ens han dit que molt bé i que coneixen el grup i que estan encantats de la vida. Hòstia, fantàstic. Veus? Fantàstic. Sí. Doncs, clar, i parlem una mica del disc. Tothom, això, doncs, que és un gran disc, la crítica i el públic, doncs, així ho diuen. Hasta vosaltres m'ha semblat que algun cop heu dit que és millor que el Costa Azul, i a mi el Costa Azul és que em va encantar. Dius... Sí. No ho hem dit, No ho hem dit. Ah, vale. No. Sí que ens atrevíem a dir com vam treure el Costa Azul, que és un disc que, bueno, doncs... pensem que és un dels millors de la nostra carrera, era millor que l'anterior, que és una cosa òbvia, que és el Fascinador. El Fascinador era un disc en el que estrenàvem idioma i altres coses, i era un disc d'adaptació i anàvem una mica ho de reconèixer perduts. I jo crec que l'Incendio com a continuació, però no temàtica, sinó de l'estat de bona salut que guardeix el grup, penso que segueix en la línia de Costa Azul en quant a qualitat. I sí, estem molt contents. Bueno, me n'alegre. Cançons molt directes, breus, fins i tot em sembla que heu gravat junts, no? Tocant tots junts alhora, bueno, això, tocant junts alhora, pot ser? Sí, és una cosa que volíem fer altres discos, però en aquesta ocasió, doncs vam dir, va, ara sí, perquè portem fent una gira extensa, sí. En la qual hem après a escoltar-nos els uns als altres, i em refereixo no només als tres i a mi, sinó no, al Baldo i al Vicent, que és el guitarrista, sí. I ens veiem capaços de portar aquesta energia que estàvem tenint dalt de l'escenari doncs, a un estudi de gravació. Llavors, sembla mentida, però són més hores, en veritat, perquè... Sí? Sí, perquè en realitat les errades tocant sol es poden corregir amb coses tècniques, però si toques tots junts, hi ha errades que es queden, hi ha errades que s'han quedat en aquest disc, però que valien la pena que es quedessin, perquè hi ha una energia que d'altra manera no hi seria. No hi seria. Exacte. I molt xulo, molt xulo. Molt xulo veure la reacció de l'altre músic, quan tu l'encertes o la cagues. De veritat, sí, perquè la cançó tira per un cantó per un altre, no? I ho fa tot més humà. I ja que parlem de la gestació del disc, què és això de masteritzar B-Rod? Pues és un caprici. Sí, és un caprici que teníem. Però és que, a més, t'adones que estàs treballant en un dels millors estudis del món, sembla que és un dels 5 millors estudis del món, i amb uns tècnics excel·lents, i que, a part de la cosa dels Beatles, doncs que ha valgut la pena que anéssim allà. després, clar, o sigui, com a fans i mitòmans dels Beatles, doncs, home, doncs fa molta il·lusió, molta. No, però suposo que en un lloc com aquest, si no portes xitxa, no et deuen dir vine i t'obrim les portes per qualsevol que passi per allà, suposo. Ah, perquè els juguen, ells també es juguen, no? Sí. És a dir, ells poden agafar qualsevol cosa si pagues, no? En aquest cas no. No, perquè hi ha un prestigi que s'ha de mantenir com a estudi, i llavors ells van escoltar el disc i van dir, bueno, doncs això té molt bona pinta i treballarem. Si no, no tens per molts diners que hi posis, no ho accepten. No? I això que dèiem del Costa Azul, passem al disc rosa del Sidoní, perquè amor, i amor per tot arreu. Sí, però jo crec que totes les cançons que hem fet són d'amor. Exacte. I aquelles que unes poden anar més camuflades o poden ser més opaques que d'altres, però en realitat és el tema en què, és a dir, com que no tractem temes polítics o jo crec que altres coses més així, més reivindicatives, jo crec que pels problemes ens dona l'amor com per no parlar-ne. I llavors aquest cop ho hem fet d'una manera molt directa, sense pues, metàfores, però ni musicals ni literàries, i hem tirat endavant. Sí, sí, i per exemple, en mi garganta, no sé quantes vegades repeteixes sense vergonya, bueno, això de la sense vergonya no ho sé, uns quants te quiero. Al principi t'asseguro que amb molta vergonya, perquè la primera vegada, jo recordo que estàvem a l'estudi del Marc Parrot fent una col·laboració precisament amb el Santi Balmes, dels Love of Lesbian, del Somriu, del Charles Chaplin. Ah, sí, és veritat. Sí, per la marató. Per la marató de l'any passat, que la vam punxar aquí al programa. Exactament. Doncs, precisament quan estàvem fent les sessions d'aquesta gravació, jo vaig portar aquest tema, i quan tornàvem a l'hotel els vaig tocar per l'Axel i el Jesús. I em va costar, t'asseguro que em va costar. però molt. I la veritat és que els tios van reaccionar de puta mare, van dir, hòstia, però si és com s'ha de dir, això que sí, paraules, sí. No? Així directament. I el, em sembla que el... Hi havia una cançó del Calamaro, que era del... Ara no recordo com... Jo no t'ho diré, del Calamaro. Sí, ella que deia, no sé què, el cenicero i... No... Te quiero igual, em sembla que es deia. Te quiero igual, em sembla que es deia. Sí. Que diu que mai havia, doncs això, dit te quiero una cançó. I cada cop i volta ho deia, pues, 10 o 15 vegades en la mateixa cançó, no? I s'ho va treure de sobre, doncs en aquest cas és el mateix, que no havia dit mai i anglès, aquesta vegada sí. T'has deixat anar. Exactament. I parlant de la gent, bueno, no, parlant de la gent, volia parlar de l'omnipresent Ricky Fowler, sí. Un dels productors del disc. Aquest home, és que entrevista que fem, entrevista que d'una manera o altra el traiem. Jo no sé d'on treu el temps, de veritat, perquè estem des que vam gravar el disc, i cada any ho fem, és que anem a celebrar la sortida del disc a cada que és i molt bé. I ja, mai tant. Molt bé. I tant. Jo la veritat és que no he tingut temps d'això, la veritat. Perquè s'ha ocupat sempre està gravant, sí, o col·laborant, o està fent de tot, cosa que m'alegro molt, Sí, sí, sí, sí. I estàvem parlant també de l'amor, i de petons va el videoclip de la Liona, un altre que també treu el cap a tot arreu. Sí, jo crec que tenim la sort de col·laborar just amb la gent que està sortint i que està dalt i que les coses van bé. I, sí, sí. I la Liona realment l'hem agafat en un moment molt dolç de la seva carrera. I molt bé. No, et pensava que ens diria que no, perquè jo crec que té una visió de la música, potser, o de la imatge, diguéssim, directament, un punt femenina. I jo crec que l'incendi o la cançó era potser una mica més masculina. Sí, sí, és veritat, tens raó. No sé. Sí, tens raó. Té un altre tipus de cançó que hi ha en el disc, Un dia marge la vida, o En mi garganta, que ens la citava. I la veritat és que ho ha aconseguit perquè ha equilibrat una... de no fer una cosa massa musculosa, a fer una cosa pues, molt maca, però també intensa i sense acabar amb la llunyeria. No, està clar que en aquest cas feu apostes segures amb els vostres col·laboradors. Vull dir, no està malament. Sí, no, i a més, amics, i que són de casa. Sí, és molt interessant. I ara que... Ara m'estic recordant d'un videoclip, Los Olvidados, amb la Blanca. Sí. Escolta, bueno, clar, és... Per si preguntes pel petó. Sí. Doncs la veritat és que va ser pues, molt fred i molt... No per ell, no pel seu petó, que és molt dolç, fent petó, puc assegurar. Però... Quina sort. Però el fet d'haver-ho gravat amb tanta gent... Ja m'ho penso jo. I mira que el pobre Marc Lozano, el rei del videoclip, va intentar crear una mica de cosa íntima i va apagar totes les llums, unes poques que hi havia només per gravar, i va demanar silenci... Però és que tot i així era com molt fred, eh? Ja, ja. Bueno. I no hi va haver llengua. Duríssimes declaracions. I parlant de la gent que ha col·laborat, no ens podem descuidar la família, no? Home, clar, home, sí, i tant, i tant. La Miri. La Miri sí que per tercera vegada. Déu-n'hi-do, eh? Participa, sí, sí, sí. Mira, la tinc aquí baix. Ah, vale, vale. Doncs parlem bé d'ella, doncs. I molt, molt bé. I sobretot nosaltres molt agraïts, perquè... Uh-huh. Ella també està molt liada i, i sempre que se'ls fa una mica de pressió, no? Perquè al final acabes tocant un disc que es vendrà i que es sortirà per la tele. Sí, sí, sí. I costa, costa. Però té una veu molt maca, eh? Sí, té una veu molt fina, sí, sí. I això, parlant del concert de demà a Lleida, nosaltres us hem pogut veure, no tots els concerts que voldríem, però us vam veure el Pop Art d'aquest estiu, no? De l'altre, Arbúcies, el Sonorama, també us vam veure, el Sonorama. I això d'acabar un concert enmig del públic i tal, com fèieu? Feu alguna cosa similar amb aquesta gira? Teniu uns altres artificis o què? Sí, portem altres artificis perquè som del parer que si repetim el mateix espectacle cada gira... Jo crec que ja perds una mica l'efecte sorpresa, sí, no? Uh-huh. I això de tocar l'últim tema al Mestre Poli va ser una cosa molt bonica que vam fer durant doncs, un any i mig, que és el que va durar la gira Azul, però ara hauríem d'anar a una altra cosa, no? Val. Doncs ens esperem a demà a veure què passa, no? Sí, home, i tant. Continueu, suposo, amb aquest punt cabareter? Sí. Perquè sí, en teniu un rotllo, déu-n'hi-do, no? Sí. Sou teatrals. L'aspecte teatral jo crec que és... Bueno, en el nostre cas, perquè sempre hem escoltat música i hem vist molts vídeos de concerts de grups que ens han fascinat, i quan veies, per exemple, els Genesis, o quan veies sí, el Velvet Underground amb el show de l'Andy Warhol i els Pink Floyd, etc., el Bowie, doncs veies que no només es limitaven a presentar les cançons, sinó que a més quan tenien l'aspecte musical, per això és el primer, o sigui, quan tenies l'aspecte musical controlat, doncs afegir-hi la cosa visual, perquè... Ja per respecte al públic, si tu pagues una entrada, sembla que no et pots limitar només a interpretar les cançons en directe, perquè per això ja tenen el CD, que a més s'escoltarà millor. Sí. Sinó que, a més, si poden veure uns tios que mínimament s'arreglen i donen la cara, i a més si poden fer alguna cosa més teatre, doncs millor, doncs jo crec que val la pena, no? Recordar també doncs, als nostres oients que aquest cap de setmana, a part de demà a Lleida al Cotton, també esteu a l'Insomni a Tarragona, i que esteu bueno, que si Salamanca, que si León, que si Barcelona, que si Madrid, que si Londres. Sí, Londres és al costat de León, eh? Sí, sí, ja, Londres de Castilla León, sí. Exactament. Doncs sí, sí, sí, és, això també és una cosa que... fora de guió, i també és un caprici, perquè en realitat el disc tampoc està editat a Londres. I és una cosa que fem perquè la història de Sioni s'escriu pràcticament a partir d'aquesta ciutat, que és on vam intentar doncs, treure el cap, en anglès, els primers temps del grup, i ara tornar allà i retrobar-nos amb els amics que sí que es van quedar allà, doncs pot ser molt bonic. A més, ens hem adonat de que sobretot les entrades que s'estan venent des d'aquí. És a dir, gent que aprofita el passar el cap de setmana a Londres i veure si doni. És una bona excusa. Exacte. És una bona excusa. Clar, és que tu ara ho deies, teniu una trajectòria llarga de... Què va ser? Finals del 97 que vau començar? Exactament, sí, el 97 era. Clar, i que queden poques bandes, ja, dels 90, que encara estiguin tots junts? O... Jo cada dia que m'aixeco pel matí penso que això és un miracle, de veritat. Sí, perquè és molt difícil veure la música, i més per a un grup que no sigui prefabricat, sinó que s'ha corrat des de l'underground més underground del metro, de les rates de metro, i que ha acabat com està ara, no? I tampoc sabem el que pot durar, però haver arribat fins aquí és increïble. I tant, i tant. Doncs nosaltres aquí acabaríem l'entrevista, però abans, nosaltres fem una... Com que volem conèixer una mica doncs, els gustos musicals dels convidats, Marc, fa un moment hem escoltat el Starman, del David Bowie, i ara escoltarem, doncs, bueno, primer escoltarem una altra cançó del disc, però després escoltarem a Burt Bacharach. Però també fem unes preguntes així, en plan, què haries en un dia de lluvia i tal i qual. Tu contestes les que vulguis, vale? I les que no, doncs, passes, volta el comodín del públic o el que sigui. Tu mateix, sí. Vale? Serà breu, això. Molt bé, molt bé. Si em permets... Sí. Perquè si els de la pregunta de la lluvia la puc contestar igualment, si vols, perquè justament avui que ha plogut moltíssim... Sí. M'ha passat una cosa que no em tornarà a passar mai més. A veure, explica. I és de no portar-me uns mitjons al bolso, perquè ho he passat fatal, amb els mitjons mullats, amb els puestos, I a partir d'ara sempre el portaré els mitjons, en aquest cas. Vale. Ja, quan et veguem ja et mirarem a veure què portes a la bossa. A veure, quin és el primer record que tens relacionat amb la música? Escoltar el The Beatles at the Hollywood Bowl, que era un disc editat als 70 sobre uh-huh. els concerts dels Beatles que van fer el 64-65 al Hollywood vale. Bowl, precisament, uh-huh. i recordo que a 2x3 demanava al meu pare que me'l posés. Hosti, els Beatles, està clar que t'havien de marcar, eh? Home, ja. I el primer disc que vas comprar? El primer disc que vaig comprar va ser el The Final Countdown del grup, em sembla que suec, Europe. Sí. Que va sortir, em sembla que es va editar l'any 87, i jo me'l vaig comprar el 88 o el 89. Déu-n'hi-do. És que el nostre tècnic és un fanàtic del heavy i cada dia està més content veient les propostes o les coses que treuen els convidats, perquè en quin entrevista vam la setmana passada? Ah, sí, a l'Enric Montefusco, sí. I ens va dir que el primer era un d'Iron Maiden, i clar, vull dir, esteu això és tot... El tècnic, no sé si m'atreviria a dir-li que Europe és heavy. Bueno, ell diu que sí, però bueno... De fet, han tornat, em sembla, i estan traient discos, imagina't, aquesta gent. Sí, i te'n recordes de, bueno, saps quin, te'n recordes de quin és l'últim disc que t'has comprat? Sí, home, el nom és complicat, però es diuen The Duckworth Lewis Method, i ara us explico de què va tot això, perquè és una col·laboració del cantant dels Divine Comedy, el Neil Hannon, sí. amb un altre personatge que es diu ara no recordo, Walsh, de cognom. Uh-huh. Dels Pugwash, i han fet un disc pues, molt, molt xulo, la veritat és molt maco, que parla del cricket. Buf, es pot fer un disc que parli del cricket? Jo pensava que no, però ells ho han fet, ho han fet. Molt bon gust. Molt bé. Sí. Tens alguna cançó que diguis, o algun disc que diguis, hosti, això em va canviar la vida? Sí, home. Me recordo una tarda que vaig anar a comprar, jo era bastant jovenet, i no sabia de què anava molt la història, però em van dir que comprés el Dare Satanic Majesty's Requires del Rolling Stones, sí. del 67, que és una bogeria de disc, uh-huh. en plena psicodèlia, intentant imitar els Beatles amb el Sgt. Pepper, uh-huh. i és un excés de psicodèlia i d'instrumentacions rares, i se'ls demana una mica de la mà. Era l'època en què el Keith i el Mick els van empresonar per... Sí. per consum de drogues, uh-huh. i estan una mica despistats, uh-huh. però el disc és encantador. Uh-huh. I en aquella mateixa tarda vaig comprar el Sarso Full of Secrets dels Pink Floyd, que és el segon de Pink Floyd, encara amb el Syd Barrett. Jo crec que aquella tarda vaig entendre el que era la psicodèlia, perquè uh-huh. vaig escoltar els dos d'un tirón fumant un porret de marihuana. Ho vas entendre tot. Ja va estar. Se't va obrir el cel. Exacte. Bueno, va. I ja que parlem tant d'amor amb Sidonit, saps quin és el millor disc? Per a tu, quin és el millor disc per fer l'amor? No val Sidonia? No. Doncs et diria que si alguna vegada alguna noia m'ha proposat de posar música mentre estem uh-huh. fent l'amor, jo sempre m'he negat, perquè jo crec que... És que em despisto molt. Vale. Sí. Llavors, suposo que n'hi ha, Mira, el Barba Cara que abans sonava, jo crec que podria ser una de les opcions. O perfecte. El clàssic Super Barry White, o uh-huh. sàdic, coses així. Vale. Però realment... Tu no t'hi veus. No, és que jo crec que durant l'acte sexual ja hi ha sons prou únics. Sí, això és veritat. Perquè tapar-los amb altre... És que hi ha temps per tot, jo crec. Això és veritat, amb això t'hem de donar la raó. Sí, sí. I l'última pregunta, la que li fem sempre a tothom, és, pensa-te-la bé, quina cançó hem de posar el dia del teu enterrament? No és que vulguem matar, simplement que volem complir les últimes voluntats, eh? Però segurament és una cosa que amb la que he fantasejat, eh? Sí? Sí. Jo crec que tots els músics això ho acabem fent. Uh-huh. I sí, jo em sembla que tinc un top 5, però te'n diré una, que és el, sí. és, jo crec que és la millor cançó de l'univers, que és el Got Only Knows dels Beach Boys. Vale. I ara que aquest seria un motiu per... Perfecte, per... Pel sac, adéu-siau. Per dir-te adéu. Sí. Doncs nosaltres et diem adéu, però només a l'entrevista. Esperem veure't demà al concert. I doncs agrair-te molt, Marc, que hagis col·laborat amb nosaltres, i això, desitjar-vos molta sort amb els concerts, amb la promoció del disc, que vagi tan bé com estan anant fins ara. Gràcies, i gràcies per trucar-me i xerrar-te una estoneta. Molt bé, vinga, Marc, bona nit. Bona nit. Te han traído margaritas del jardín de mi casero. Te quiero. En la plaza de repente yo te veo entre la gente. Me resbalo, caigo al suelo. Te quiero. Te hirviendo y sangra. Que ahora el te quiero que jamás podré decir. Yo te hablo y me atraganto, estoy temblando, quedo en blanco. Tú me hablas, yo no entiendo. Te quiero. En la rambla si eres mía, tú has gritado policía, me he escondido en el puerto. Te quiero. Espero la calma mientras tu crucero zarpa. Agito un pañuelo, digo adiós a la que quiero. Está en mi garganta, está en mi garganta. Me está cortando y sangra, me está cortando y sangra. Aquesta veu del Mar Ros al final de Mi Garganta. Aquesta cançó és, per mi, és de les més maques de l'Incendio, d'aquest disc que avui hem presentat. I a continuació, una recomanació del Marc, el Borbàcara, una cançó romàntica, o no, I Never Fall In Love Again. Do you get when you fall in love? A guy with a pin to burst your bubble. That's what you get for all your trouble. I'll never fall in love again. I'll never fall in love again. What do you get when you kiss a guy? You get enough germs to catch pneumonia. After you do, you'll never phone ya. Never fall in love again. I'll never fall in love again. Don't tell me what it's all about, 'cause I've been there. L'experiència Borbàcara gràcies a Mar Ros de Sidoní, que al final els hem preguntat si eren Sidoní o Sidoní. Nosaltres intentarem continuar dient-los i com els diem tota la vida, Sidoní. Ens anem de Barcelona a Zarauz. Anem al País Basc, encara que aquesta gent al final han tornat a estar afincats aquí a Barcelona, són els DeLorean, que també els vam escoltar la temporada passada. No cal que ho torni a dir mai més, això, de la temporada passada. Continuen tan ballables com sempre. Ara estan, de fet, estan de gira internacional, Nova York, Londres, Estocolm, París, aprofitant que fa poc doncs van treure un EP, l'Ayrton Senna, i ara escoltem Delhi. Thank you. continuem per aquest repàs al rock que es fa per aquestes terres, d'on? Espanyoles, catalanes, de tot arreu. Aquest cap de setmana hi ha un parell de concerts a Barcelona. Bueno, de fet, és un grup que et fa un parell de concerts, repeteix, fan dos bolos, Vetusta Morla, qui si no, i com que avui toca el que toque, al Càpsules han pensat que potser et venia de gust recordar el Sálvese quien pueda. Puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más. Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad. Abans parlàvem dels Lori Meyers, que van estar de concert aquest estiu al Cambrils, al Camp Rock, i compartien escenari aquella nit, a part de Macaco, que va arrasar, compartien doncs, escenari amb una gent de Barcelona, amb una gent jove de Barcelona, els Dorian, que han tret un disc nou també aquest 2009, La ciutat subterrània. Són joves, però ja fa temps que es passegen, perquè des del 2002 doncs estan en ello. Barreja de pop i música electrònica molt, molt característica, la dels Dorian. I ara espero que t'agradi els Estudios de Mercado. acabem aquí el Càpsules d'aquest dijous, dijous 22 d'octubre. Estàvem ballant i tot. La setmana que ve estarem encapsulats, em sembla. Que sí, que estarem encapsulats. I si podem, entrevistarem els Dolent, aquesta parella molt tranquil·la que ens venen des de ses illes, des de les Illes Balears. Aquest cap de setmana hi ha un concertàs, no cau gaire a prop, però a la Garriga, a prop de Granollers, hi ha un concertàs dels d'un Finishet Sympathy i els Love of Lesbian, que si podem, hi anirem. Bona nit, bon cap de setmana, passeu-vos bé. Es un estat espiritual. Si la dius ben alta, el món se t'il·luminarà. És com un gran ah, ah, ah. És com un gran ah, ah, ah. Budistes, nudistes s'apareixeran i sis hawaianes cantant-li al sultà. Shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, mira com ens ballen, s'anar-hi aquí.